قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم وكما قال عليه السلام اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. یہ باب ہے تواضع اور انکساری کا. قرآن کریم کی آیات سے استدلال کرتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ جاؤ، اپنے بازو بچھا دو جو مسلمانوں میں آپ کے طریقے پر چلے، یعنی ان کے لیے نرم دل ہو جاؤ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا تزکو انفسکم واعلم بمن اتقا، اپنے آپ کو مقدس مت سمجھا کرو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تقوی والوں کو. تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اپنے آپ کو مقدس نہ سمجھو. بیماری ہے، عام طور پر جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دوسروں کے لیے بیان ہو رہا ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، نہ اس کو اس طریقے سے سنا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میرے اندر تو یہ مرض نہیں ہے. جب مریض اپنے آپ کو معالج سمجھنے لگے نا، مریض اپنے آپ کو ڈاکٹر خود سمجھنے لگے کہ میں معالج بھی خود ہوں، وہ اس کا شفا یاب ہونا بظاہر بہت مشکل ہے، بظاہر مشکل ہے. اس لیے اس کو کسی کے سامنے پیش کر دینا چاہیے تو وہ دوسرے کو نظر آتی ہیں خرابیاں، کمی بیشی. اسی طریقے سے آدمی کی پھر دھیرے دھیرے اصلاح ہو جاتی ہے، دھیرے دھیرے روک ٹوک سے، کہنے سننے سے. یہی مقصد حضرت فرماتے تھے رحمہ اللہ، گونگا پیر گونگا شیطان، گونگا پیر گونگا شیطان. جس کو یہ خطرہ ہونا بھاگ جائیں گے تو مرید صاحب بھاگ جائیں گے، پیسوں والا آدمی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس کو کچھ نہ کہو. فرماتے تھے گونگا پیر گونگا شیطان، گونگا پیر گونگا شیطان. اس لیے کہنے سننے کا عمل جو ہے جاری رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کو آپ سمجھاتے رہا کریں، ان کو نفع دیتا ہے سمجھانا. اور کہنے والوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ تم جو کچھ کہو تو اپنی نیت سے کہو کہ میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے تواضع سے پیش آؤ، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے. ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آ جاؤ، انکساری کے ساتھ پیش آؤ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. صدقہ کرنے سے مال میں تو بظاہر تو کمی ہو رہی ہے، لگ رہا ہے، جو کچھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس میں تو یہ کہ 100 روپے میں اگر 10 روپے صدقہ کیے تو 10 کم ہو گئے نا، 90 رہ گیا. اللہ فرماتے ہیں یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اب سود بظاہر آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا اس کو کم کرتا ہے، اور صدقے سے زہر میں کم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں نا، ان کی لیمٹ بہت محدود ہے، بہت محدود دیکھتی ہیں اور بہت محدود آدمی کا دماغ سوچتا ہے. تو اللہ کی باتیں سچی، اللہ کے نبی کی باتیں سچی، تو مال کے اندر صدقے سے کمی نہیں ہوتی، اور بندے کا معاف کر دینا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کہ اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے تقصیرات کو معاف کر دینا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت اور توقیر میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے تواضع نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، یعنی کرتا ہے، جو بھی اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک خادم خاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے جب گزرتے تھے تو ان کو سلام کیا کرتے تھے، بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا، یہ تو چھوٹے ہیں اور ہم بڑے ہیں، تو ان کا حق ہے کہ یہ ہمیں سلام کریں۔ تو تواضع کے بعد میں یہ بات بتلائی کہ نہیں، ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ جتنے بھی بڑے ہو تو آپ چھوٹوں کو سلام کریں، اور سلام کی جو ابتدا کرتا ہے وہ کبر سے بری ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو حضرت انس کا معمول بھی یہی تھا کہ جب بچوں سے گزرتے تو ان کو خود سے سلام کرتے، اور فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی کا بھی عمل یہی تھا، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے ہیں تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیتے ہیں۔ تین کون سی؟ تو تین انگلیوں سے کھانا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے۔ تو تین انگلیوں کو چاٹ لینا کہتے ہیں کہ یہ تواضع کی وجہ سے تھا۔ کچھ لوگوں کو شاید معیوب لگتا ہو نا، اس لیے اس کو باب تواضع میں ذکر کیا کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس پر سے اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے، اور اس کو شیطان کے لیے باقی نہ چھوڑے۔ اور حکم فرمایا کہ پیالہ صاف کر لینا چاہیے، اس لیے کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارے کھانے سے کس حصے میں برکت ہے۔ لقمہ گر جائے نا تو اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لینا چاہیے، یہی سنت طریقہ ہے۔ صحابی کا لقمہ گر گیا، وہ تھے ایک بڑے دربار میں، تو انہوں نے نیچے سے اٹھا کے اس کو کھانے کے لیے صاف کرنا شروع کیا، تو دوسرے جو صاحب تھے نا انہوں نے اشارہ کیا، مقصد یہ کہ ایسا نہ کرو، یہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید بھوکے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جملہ فرمایا، اتترک سنت حبیبی لہا اولائے الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، ان پاگلوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑوں؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس حقیقت کو پا لیا تھا کہ عزت اوپر سے آتی ہے، زمین سے نہیں آتی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے عزت اوپر سے آتی ہے۔ یہ وجہ ہے نا کہ دنیا سے ہزاروں سالوں میں لوگ چلے گئے، آج بھی جب نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں رحمہ اللہ، آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، نعمان ابن ثابت، تو سوائے پاکستان کے غیر مقلدوں کے باقی ساری دنیا کہتی ہے رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ، نور اللہ مرقدہ، اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ یہ کیا وجہ تھی؟ وہ دلوں پر حکومت کرتے تھے، دلوں پر۔ ہاں جی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، بکریاں۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ نے بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں اہل مکہ کی چند کے رات پر بکریاں چرایا کرتا تھا، چند سکوں کے عوض، چند کی رات چند سکوں کے عوض، سمجھ لیں۔ بخاری کی حدیث میں کہ میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، بلکہ شک صدر کا جو ایک واقعہ ہوا وہ اسی دوران ہوا۔ تو یہ بکریاں چرانا جو ہے یہ مسکین مال ہے نا، اس سے خاص حکمت ہے، خاص حکمت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں تو یہ مشہور، 10 سال تک بکریاں چراؤ گی، 10 سال، اس کے بعد شادی ہو جائے گی. 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام، 8 سال تو ہیں، اور اگر 10 سال کرو تو اور اچھی بات ہے. ایسے نہیں ملتی کوڑی ماسٹر صاحب، 10 سال بکریاں چرانا پڑتی. اچھا جی، تو 10 سال بکریاں چرائیں تم نے کہا ہوگا، تو اس سے توازو آتی ہے، توازو بکریاں چرانے سے. اچھا، تو یہ اس باب میں یہ حدیث بھی لائے ہیں. اچھا جی، دوسرا باب لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، بعضے آدمی چاہتے ہیں کہ ان کے کپڑے اچھے ہوں، جوتا اچھا ہو، مقصد یہ کہ یہ تکبر میں ہو جائے گا، اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، خدا جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر کا مطلب یہ کہ اترانا، اور تکبر کی وجہ سے حق بات کا انکار کر دینا اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا. اچھا پہننا اور اچھا کھانے سے تکبر نہیں آتا، تکبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہیں تو جس کے میلے ہیں یا پھٹے ہوئے ہیں آپ اس کو ذلیل سمجھ رہے ہیں. دنیا کے معیار ہے نا، کہہ دیں گے سعدی علیہ رحمہ کہیں دعوت میں گئے تو وہ فقیرانہ لباس میں تھے، تو جو دربان کھڑا تھا اس نے اندر جانے نہیں دیا، اس نے کہا پتہ نہیں کوئی مانگنے والا ہے کیا، تو وہ سمجھ گیا، گھر آ گیا، کہتے ہیں غسل کیا، بہت اعلیٰ قسم کا لباس پہنا، امامہ باندھا، پھر گئے. تو وہی دربان، اس نے کہا آئیے آئیے، ویلکم ویلکم ویلکم، مرحبا مرحبا، لیفٹ رائٹ، ہٹو بچو، چلو. اچھا، تو ان کو جا کے بٹھا دیا کھانے پہ. جب کھانے پہ بٹھا دیا تو انہوں نے ایسے کیا، کھاؤ کھاؤ کھاؤ. تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ قمیض کو اشارہ کر رہے ہیں، کھاؤ. کہا کہ دعوت کپڑوں کی ہے، میری کوئی ہے، میں تو پہلے بھی آیا تھا، مجھے تو جانے نہیں دیا، دعوت لباس کی ہے. ہاں، تو دوسروں کو لباس کی وجہ سے ذلیل سمجھنا. حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے، وہ بظاہر تم دیکھو گے کہ بوسیدہ لباس میں تمہیں نظر آئیں گے، میلے کچیلے، اور کسی دعوت اور تقریب میں ان کو مدعو نہیں کیا جائے گا، ان کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ بزرگ و برتر سے ان کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ قسم کھا لیں کہ صبح بارش ہوگی تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے اور خدا بارش برسا دیتا ہے تاکہ میرا بندہ جھوٹا نہ ہو، لوگ اس کو جھوٹا نہ کہیں. اللہ سے ان کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ممکن ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہو، تو خدا کیا عزت والا اور آدمی اس کو حقیر سمجھے تو یہ تو خدا کے انتخاب میں مقابلہ ہو گیا. اس لیے ہر ایک کو کہتے ہیں کہ اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ میں ہوا مناظرہ. کس میں ہوا؟ جنت اور جہنم کا کیا ہوا؟ مناظرہ جانتے ہیں؟ مکالمہ، گفت و شنید ایک دوسرے کے ساتھ. دوزخ نے کہا کہ واہ واہ واہ، میرے اندر تو سارے بڑے بڑے لوگ آئیں گے، جتنے مغرور ہیں، سرکش ہیں، اونچی گردنوں والے ہیں، میرے اندر تو یہ سارے بڑے بڑے لوگ آئیں گے. اور جنت نے کہا کہ ہاں، میرے اندر تو کمزور اور مسکین لوگ آئیں گے. یہ آپس میں کیا ہوا؟ مکالمہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا اور کہا کہ جنت تو میری رحمت کی جگہ ہے، جس بندے پر رحم کروں گا تیرے ذریعے سے کروں گا، اور دوزخ تو میرے عذاب ہے، جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے سے عذاب دوں گا، اور تم دونوں کو میں بھر دوں گا، تم دونوں کو بھر دوں گا، جنت بھی اور جہنم بھی. اچھا جی، ان دونوں کو بھر دے گا، جنت بھی بھری جائے گی. یعنی یہ مکالمہ ہوا، تو اللہ کی رحمت کی جگہ ہے کمزور اور مسکین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا آپ نے مجھے یتیم پیدا کیا، یتیمی کی حالت میں مجھے زندہ رکھنا اور یتیموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ میرا حشر فرمانا، آپ نے اس کو پسند فرمایا۔ اچھا جی، دوسری حدیث لائے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی جو قومیں گزری ہیں ان میں ایک آدمی تھا، ایک جوڑا پہن کے چل رہا تھا اور کبھی ادھر کرتا تھا جوڑے کو، کبھی اپنے نفس کو اس سے خوش کر رہا تھا، سر میں کنگا کر رہا تھا اور چال میں اکڑ رہا تھا۔ اچھا قسم کا سوٹ پہن لیا، سر میں کنگا کر رہا تھا، چال میں تکبر تھا اور اس طریقے سے چل رہا تھا، اچانک اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت تک اسی طرح دستہ رہے گا۔ نقل کیا بخاری اور مسلم نے، مطلب یہ ہے کہ ایسی چال اور ایسا تکبر یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حسن خلق، اچھا اخلاق، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں خلق کے اعتبار سے سب سے اچھے تھے، سب سے اچھے اخلاق اللہ کے نبی کے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، نیکی کا پیمانہ کیا ہے اور گناہ کا پیمانہ کیا ہے، ارشاد فرمایا کہ بھلائی اور نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں شک پیدا کرے اور تو اس بات کو برا سمجھے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے یہ گناہ ہے۔ نقل کیا مسلم نے، جو دل میں کھٹک پیدا کرے نا کہ ہاں یا نہ، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ گناہ ہے، اور بھلائی اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا تقوی اور اخلاق حسنہ، اور اس چیز کی کثرت کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو دوزخ میں داخل کر دے گی، وہ کیا چیز ہے؟ اچھے اخلاق اور تقوی یہ جنت میں داخل کرے گا، اور دوزخ میں فرمایا کہ منہ اور شرمگاہ، منہ اور شرمگاہ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک تو جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک دو جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تم مجھے ان کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت بہت بڑی ہے، ضامن بھی بہت بڑا ہے کہ زبان کی جو چیزیں ہیں اس کو استعمال نہ کرو، روکو۔ آپ نے فرمایا کہ مومنین میں کامل وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سب سے پسندیدہ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ تو جس کی عورت نہ ہو ماسٹر صاحب، وہ کیا کرے؟ وہ دعا کرے، وہ دعا کرتا رہے، وہ میسج بھیجتا ہے رات کو دیر سے، میسج بھیجتا ہے کہ حضرت دعا فرمائیں جلدی سے میرا کام ہو جائے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں ایک مکان کی جو جنت کے ایک طرف ہے، اس شخص کے لیے جو دکھاوے کو اور شہرت کو ترک کر دے، ریاکاری کو اور شہرت کو جو آدمی چھوڑ دے، اس کو میں جنت کے ایک طرف کے مکان کی ضمانت دیتا ہوں۔ اچھا، اور جنت کے درمیان میں میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے مکان کی جو جھوٹ کو چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں، اگرچہ جھوٹ بولنا مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ اور جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ اچھا جی، یہ تو باتیں ہو گئیں درس کے متعلق، چند باتیں جو ہے خارجی بھی کرنی ہے۔ خارجی دیکھو کاکا، ماہ ربیع ہے، ربیع فصل بہارا، صبح بہارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں اقوال مختلف ہیں، وہ 8 ربیع الاول کو بھی، 9 کو، 11 کو، 12 کو، اور وفات کے بارے اتفاق ہے بارہ ربیع الاول کا عمومی طور پر، اس لیے پرانے لوگ اس کو بارہ وفات کہتے تھے، پرانے لوگ بارہ وفات کہتے تھے. سنا ہے نہیں سنا؟ یہ خیر بارہ تو ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ایک ہے حضرت کی بعثت. بعثت کہتے ہیں جب اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا، اس کو کہتے ہیں مبعوث ہونا، اس کو کہتے ہیں مبعوث ہونا بعثت. جو پیدائش ہے نا حضرت کی، پیدا ہونے کا منکر کوئی کافر بھی نہیں ہے. آپ کسی سے پوچھیں یہی مطلب ہے میلاد کا، میلاد کا مطلب پیدائش، اور یہی مطلب ہے ولادت کا. کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ حضرت پاک پیدا ہوئے، سب کہیں گے پیدا ہوئے. آپ نے کبھی سنا کہ کوئی اس کا انکار کرتا ہے کہ حضرت پیدا نہیں ہوئے، سب پیدا ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت کو تو سب مانتے ہیں، مسلم بھی غیر مسلم بھی، یہی میلاد ہے یہی ولادت ہے. اور سیرت کو جو ہے صرف مسلمان مانتے ہیں، غیر مسلم نہیں مانتے. سیرت کو صرف مسلمان مانتے ہیں، غیر مسلم نہیں مانتے. اس کو بعثت کہتے ہیں. بعثت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کس مقصد کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا. اچھا، آپ نے سنا ہوگا کچھ ایسے بھی تھے جن کا رشتہ بھی تھا، اور ارباب سید نے یہ واقعہ کوٹ کیا کہ حضرت پاک کی جب ولادت ہوئی، اس زمانے میں لونڈی ہوتی تھی نا بانیاں، تو انہوں نے خوشی میں بانی کو آزاد کیا، آزاد کر دیا کہ بھتیجا پیدا ہوا، بھتیجا پیدا ہوا. لیکن جب حضرت نے اپنا پیغام پیش کیا تو یہ سکا چچا تھا ابو لہب. لہب ان کا نام نہیں تھا، نام تو تھا عبدالعزا. لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو. چہرہ ایسا تھا سرخ و سفید، ایک دم سرخ جیسے آگ جلتی ہے، ایسا چہرہ تھا. تو ابو لہب یہ کنیت ہو گئی. تو حضرت کی ولادت پہ خوش ہو گیا، لونڈی کو آزاد کیا، لیکن پیغام کو قبول نہیں کیا حضرت کے پیغام کو، بلکہ پتھر مارے. سورہ تبت یدا اسی کی مذمت میں نازل ہوئی. تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائے ہاتھ ابو لہب کے، وہ تب اور برباد ہو جائے ابو لہب، یہ اس کی مذمت میں آئی. یہ سکا چچا تھا. اچھا، رشتہ ناتا، یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں حضرت صاحب کی اولاد ہے اور فلاں پیر کا مرید ہے. ہاں، ادھر لوگ جو ہے جنت کے ٹکٹ تقسیم کرتے ہیں، یہ کام کرو تو جنت میں چلے جاؤں. اور خدا کے بندوں، اعمال سے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ گولی ہے نہ ناری، اعمال سے، اتباع سے، اتباع اصل ہے. خیر، تو ایک ہے مقصد بعثت. مقصد بعثت کو اپنانا چاہیے، پیغام کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کس لیے تشریف لائے اور آپ کا مقصد کیا تھا. پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ اگر کوئی کہے نا کہ تجارت میں بنیے سے زیادہ سیانہ ہوں تو وہ احمق ہے، پاگل ہے. تو اس کو دین میں یوں کہتے ہیں، اگر یہ کوئی کہے نا کہ میں صحابہ کرام سے دین زیادہ جانتا ہوں یا صحابہ کرام سے زیادہ مجھے محبت ہے اللہ کے نبی سے، تو جیسے وہ پاگل ہے نا ایسے یہ بھی پاگل ہے. اچھا، اس لیے اللہ نے ان کو معیار بنایا اور ان کو کسوٹی بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم ایمان لاؤ ایسا جیسے یہ لوگ ایمان لائے. ان کو معیار بنا دیا. ان کا معیار کیا تھا؟ وہ سنت کے سانچے میں ڈلے ہوئے تھے، سنت کے سانچے میں. چھینک آئی نا، چھینک کہا گیا، چھینکنے پہ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اچھا، سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ تو ایک آدمی کو چھینک آئی، کہا اس نے کہا کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی صاحب، ہمیں اللہ کے نبی نے جو الفاظ دیے ہیں وہ صرف ہیں الحمدللہ. یہ جو آگے آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ الفاظ کا تو حسن بہت ہے، الفاظ خوبصورت ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں سکھائے، تو یہ آپ اضافہ کر رہے ہیں. تو الفاظ کی خوبصورتی کے باوجود اس کو روک دیا کہ اضافہ نہ کرو، جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے نا، بس اسی حد تک رہو. یہی طریقہ ہے، کامل اتباع کا طریق یہی ہے. نمازوں کی پابندی، نگاہوں کی حفاظت، رزق کے حلال اور سنت کے راستوں کی پیروی، بس یہ ربیع الاول کا پیغام ہونا چاہیے. اور اسی میں یہ تجدید عہد ہونا چاہیے. تجدید عہد، عیدیں جو ہیں نا، عیدیں اسلام میں دو ہیں. کتنی ہیں؟ دو عیدیں ہیں. اور عید اس کو کہتے ہیں جس میں لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں. عید اس کو کہتے ہیں جس میں لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں. اچھا، تو اسلام میں دو عیدیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ جو عیدیں مناتے تھے زمانے جاہلیت میں، ان کے مخصوص دن تھے، اس میں جمع ہوتے تھے. تو اللہ نے تمہیں اس سے بہت بہتر دن دیے، لیکن ان دونوں دنوں میں عبادت ہے، رمضان کی عبادت کی خوشی میں، اور ادھر مالی قربانی ہوتی ہے، مال خرچ ہوتا ہے اپنی جان کے نذرانہ پیش کرنے کی، وہ عملاً وہ صحیح کرتا ہے. خیر، تو باتیں اپنی، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، ہم تو اپنی دکان کا سودا بیچ رہے ہیں، اپنی بات سمجھا رہے ہیں کہ دین اس طریقے سے ہوتا ہے. لوگوں سے ہمیں غرض نہیں ہے، ہم کہتے چھوڑو نہیں، اپنا کیا کہتے ہیں، صحیح ہے وہ، ہم نہیں کسی کو کچھ کہتے جی، لیکن اتباع سنت کا روکا تھا. اتباع سنت، ہر روز ایک سنت کے لیے عزم ہونا چاہیے ہر روز. اچھا، یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات سمجھو کہ نبی اللہ پاک بھیجتا ہے. نبی کون بھیجتا ہے؟ انگریز کے بنانے سے کوئی نبی نہیں بنتا، جیسے غلام قادیانی بن گیا. انگریز کے پیسے کھا کے کوئی نبی نہیں بنتا، محنت سے، ریاضت سے، قصب سے، اس سے بھی کوئی نبی نہیں بنتا. عبادت اور ریاضت سے ولی بن جائے گا، نبی نہیں بن سکتا. نبی اللہ نے بھیجے 124,000، جس میں رسول تھے 313. رسول کتنے تھے؟ یہ لوگ حضرات فرماتے ہیں کہ نبی اور رسول میں فرق ہے. رسول اپنے وقت میں صرف ایک ہوتے ہیں، دو نہیں ہوتے. نبی بیک وقت ایک سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بھی مبعوث ہوتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں. رسول ایک ہوتے ہیں، اور نبی جو ہوتا ہے اسی رسول کی شریعت کی پیروی کرتے ہیں، ان کو الگ سے کوئی احکام نہیں دیے جاتے. اچھا، نبی کو کون بھیجتا ہے؟ اللہ. اس لیے کیا فرمائے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر کہ ان کے درمیان اپنا رسول بھیجا. بھیجنے والا کون؟ اللہ. تو رسول نبی کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نبی اور رسول کے بارے میں جو دوسری چیز ضروری ہے اعتقاداً، وہ یہ رکھنا چاہیے کہ نبی، یہ کون ٹیلی فون کرتا ہے؟ تم کر لو نا پہلے بھائی. اچھا، ادھر دیکھو کاکا، نبی اور رسول معصوم ہوتے ہیں. نبی اور رسول معصوم ہوتے ہیں. معصوم جانتے ہیں، گناہوں سے پاک. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اچھا، آپ توجہ فرمائیں گے تو میں ایک عرض کروں کہ جب نمونہ ہے تو نمونے کے لیے ضروری ہے کہ نمونہ معصوم ہونا چاہیے، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہ ہو، جب ہی تو نمونہ بنے گا. آئیڈیل نمونہ جب غلطی سے پاک ہو. تو آسمانی وہی آتی ہے، نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، نہ فریضہ رسالت میں، نہ احکام کے پہنچانے میں. جن لوگوں نے اس بات میں ٹھوکر کھائی ہے وہ غلطی پر ہے کہ فلاں نبی سے کوئی ایسا ہو گیا کہ چھوڑ کے چلے گئے، بغیر استاد کے ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا, تو نبی معصوم ہوتے ہیں سارے کے سارے. نبی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اللہ ان کو نمونہ اور معیار بناتے ہیں. نمبر دو, نبی کا جو خمیر ہوتا ہے نا, وہ جنت کی مٹی سے ہوتا ہے. غالب حصہ کس سے ہوتا ہے؟ اور جنت کی مٹی میں کدورت اور ظلمت نہیں ہے, اس میں نورانیت ہے. اس لیے بھی وہ گناہ کے وسوسے اور خیالات آتے ہی نہیں ہیں. جس مٹی میں ظلمت کدورت زیادہ ہو, یہ چیزیں وہاں ہوتی ہیں. تیسری بات کہ نبی اس لیے بھی معصوم ہوتے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ کے جلال اور جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں. ہر وقت اللہ کے جلال و جمال کا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تم اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو یہ تو ہمیں بھی حکم ہے نا. تو اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں, وہ تو ہر وقت خدا کے جلال کا جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں. اس لیے بھی اللہ کی خصوصی حفاظت میں ہوتے ہیں, اللہ کی خصوصی حفاظت میں ہوتے ہیں. تو دوسری بات اعتقادی یہ, ایک تو یہ کہ نبی کو اللہ بھیجتے ہیں, دوسرے یہ کہ ہر نبی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. اچھا, تیسری بات یہ کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, یوں ہی آپ آخری رسول ہیں, یوں ہی آپ آخری معصوم ہیں. کاکا خیال کرو, آخری نبی, آخری رسول, آخری معصوم. نبی بھی آپ کے بعد کوئی نہیں, رسول بھی آپ کے بعد کوئی نہیں, معصوم بھی کوئی نہیں. اس لیے کہ ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی مانی جائے, میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں, ہاں, کسی اور کا نہیں کر رہا ہوں. اہل سنت کا عقیدہ بیان, یہ مسجد اہل سنت والجماعت کی ہے نا جی, اور یہ نمازی اہل سنت والجماعت کے ہیں نا جی, اس لیے ہم اپنے عقیدے کے مطابق بات کر رہے ہیں جی. ٹھیک ہے. اچھا, تو معصوم ہوتے ہیں, یہ بات کر دی. نبی جیسے نبوت, آپ نبی آخری, رسول آخری, معصوم آخری. آپ کے بعد کوئی اور معصوم نہیں ہے, آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں, آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں. یہ عقیدہ مضبوط رکھو کاقا. عقیدہ من العقل, عقد نکاح مضبوط گرا ساری زندگی کا. اچھا, تو عقیدہ درست ہو اور مضبوط ہو, ٹھوس بنیادوں پر ہو. آپ کے پاؤں وہ ریت کے ذرات پہ نہ ہوں, پتھر کی مضبوط چٹان پر ہوں. ہوائیں سرد چلیں یا گرم چلیں, کوئٹہ کی چلیں یا ادھر سے چلیں, زمین جنبد نہ جنبد گل محمد. ہاں, جیسے بلال حبشی مارا پیٹا گسیٹا, کیا کہہ رہا تھا, احد احد احد. کوئی چیز, کوئی ظلم اللہ کے نام کو چھین نہیں سکا. اللہ کے نام کی بڑی مٹھاس ہے, بڑی مٹھاس ہے. جس کو یہ لگ جائے, جو اس کا چسکا ہو جائے, تو اللہ کے نام پہ لوگ جیتے اور مرتے ہیں. خیر, تو حضرت پاک کے لیے اضافی عقیدہ کہ آخری نبی, آخری رسول. اس کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کو اگر کوئی نبی رسول مانے تو وہ بھی اسلام سے خارج. مسلمہ قذاب کا نام سنا ہوگا آپ نے, تاریخ اسلامی کا حصہ ہے. کوئی کتنے 1200 کے قریب کم و بیش صحابہ اس میں شہید ہو گئے. یہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اور جنگ یمامہ جو ہے, جنگ یمامہ, وہ اسی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں لڑی گئی, اور صحابہ کرام نے اس مسئلے کے لیے قربانی دی. اسی قربانی کے نتیجے میں تو یہ پھلا پھولا اور یہ پہنچا. ٹھیک ہے جی, تو میں ربی کے حوالے سے یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی. نبی اللہ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں, ساتھ یہ بھی کہ نبی کا علم یقینی ہوتا ہے. باقی جتنے علوم ہیں کہ حضرت صاحب کو کشف ہو گیا, پیر صاحب کو خواب آ گئی, میرے خواب سچے ہو جاتے ہیں, میں نے 10 حج کیے ہیں, حج. اچھا, اور الحاج اور فلاں اور فلاں, اس کے باوجود بھی خواب غلط ہو سکتے ہیں, کشف غلط ہو سکتے ہیں. نبی کا خواب غلط نہیں ہو سکتا. حضرت نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کی وحی کا مرکز ہوتا ہے. نبی نہیں سوتے. ٹھیک ہے, تو حجت صرف نبی کا علم ہوتا ہے اور نبی اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے اور نبی معصوم ہوتا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری معصوم ہیں۔ ایک بات سمجھ شریف میں آ گئی؟ بس یہ ٹوٹی پھوٹی چند گزارشات تھیں، متفرقات، اور یہ میری امانت میں نے آپ کو منتقل کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔